السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور، اور میں ہوں میمونہ شمیل۔ آداب عرض۔ آج اس سلسلے کا 18واں سبق ہے۔ آج کا کلیدی جملہ ہے نیچی نی مایوتے شیمائی ماشتا، میں راستہ بھول گیا یا بھول گئی۔ ہمارے سبق کی مرکزی کردار تھائی لینڈ سے آنے والی بین الاقوامی طالبہ انا ہیں۔ انا اپنے دوستوں ساکورا اور رودریگو کے ساتھ کتابوں کی ایک دکان پر گئی ہیں۔ کتابوں کی دکان سے نکلنے کے بعد وہ دونوں ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ انا بھٹک گئی ہیں، وہ مدد کے لیے ساکورا کو فون کرتی ہیں۔ تو آئیے سبق نمبر 18 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ پہلے کلیدی جملہ نیچی نی مایوتے شیمائی ماشتا، میں راستہ بھول گئی ہوں۔ آئیے اب ہم مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔ انا ساکورا سے کہتی ہیں موشی موشی ساکورا سان، ہیلو ساکورا۔ موشی موشی، فون پر کسی سے گفتگو شروع کرتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ساکورا سان، یہ ساکورا کو مخاطب کرنے کا ایک انداز ہے۔ تسکیتے کداسائی، برائے مہربانی میری مدد کریں۔ تسکیتے کداسائی، یہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک فعل مدد کرنا یعنی تسکے مس، اس کی تے شکل ہے تسکیتے، اور دوسرا حصہ ہے کداسائی یعنی برائے مہربانی۔ یہ درخواست کرنے کا ایک انداز ہے۔ آئیے دونوں حصوں کو ایک ساتھ کہتے ہیں تسکیتے کداسائی۔ اور زیادہ پریشان کن صورتحال میں ہم صرف تسکیتے بھی کہہ سکتے ہیں۔ آئیے اسے کہنے کی مشق کرتے ہیں تسکیتے۔ انا اپنی بات جاری رکھتی ہیں نیچی نی مایوتے شیمائی ماشتا، میں راستہ بھول گئی ہوں، یہ آج کا کلیدی جملہ ہے۔ نیچی، اس کا مطلب ہے راستہ۔ نی، یہ حرف جار ہے جو مقام یا لمحے وغیرہ کو ظاہر کرتا ہے۔ مایوتے شیمائی ماشتا، اس کا مطلب ہے راستہ کھو جانا۔ مایوتے، یہ فعل راستہ بھٹکنا یعنی مایوئی ماس کی تے شکل ہے، اور فعل کی تے شکل کے بعد کہا گیا شیمائی ماشتا، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ آپ سے غیر محتاط طور پر کچھ سرزد ہو گیا ہے۔ تو انور صاحب، فیل کی تے شکل کے بعد شیمائی ماشتا، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل۔ اور اب ہم آج کے کلیدی جملے میں راستہ بھول گئی ہوں کی مشق کرتے ہیں۔ جب آپ مایوتے کہتے ہیں تو اس میں مایو کے بعد تے پر تشدید آتی ہے۔ نیچی نی مایوتے شیمائی ماشتا۔ اچھا میمونہ سان، اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، لیکن پہلے یہ سنیں۔ ماچیگائے ماس، اس کا مطلب ہے غلطی کرنا۔ اب آپ یہ جملہ بنائیے کہ میں نے غلطی کر دی ہے۔ میں کوشش کرتی ہوں۔ ماچی گائے ماس کی تے شکل ہے ماچی گائتے، اور اس کے ساتھ ہم لگائیں گے شیمائے ماشتا، لہذا میرا خیال ہے یہ بنے گا ماچی گائتے شیمائے ماشتا، یعنی میں نے غلطی کی ہے۔ جواب بالکل درست ہے، اور اس میں آپ نے کوئی غلطی نہیں کی۔ شکریہ۔ اب دوبارہ مکالمے کی جانب آتے ہیں۔ ساکورا انا سے پوچھتی ہیں ایما دوکو، ابھی آپ کہاں ہیں؟ ایما، اس کا مطلب ہے ابھی یا اس وقت۔ دوکو یعنی کہاں، اور اس وقت آپ کہاں ہیں کو یوں پوچھیں گے ایما دوکو نی ایماس کا، اسے اٹھان کے ساتھ کہیں۔ انا جواب دیتی ہیں مینو مائے نی یوبین کیوک گا ایماس، میرے بالکل سامنے ڈاک خانہ ہے۔ میں، اس کا مطلب ہے آنکھ یا آنکھیں۔ نو، یہ اسموں کو ملانے والا حرف جار ہے۔ مائے، اس کے معنی ہوتے ہیں سامنے۔ مینو مائے، اس کا مطلب ہے میری آنکھوں کے سامنے یعنی میرے بالکل سامنے، اور نی جگہ کی نشاندہی کرنے والا لفظ ہے۔ یوبین کیوک یعنی ڈاک خانہ۔ نا، یہ موضوع کو ظاہر کرنے والا لفظ ہے۔ آریماس، یہ ایک فعل ہے جس کا مطلب ہے ہے یا ہیں۔ اچھا انور صاحب، پیچھے کے لیے کیا لفظ ہے؟ اس کے لیے یہ لفظ ہے اوشیرو۔ اور اب مکالمے کی جانب لوٹتے ہیں۔ ساکورا جواب دیتی ہیں وکاتا، یعنی میں سمجھ گئی۔ وکاتا، یہ فعل سمجھنا کی تا شکل ہے، اصل فعل اس طرح ہے وکاریماس. تو فعل کی تا شکل ماضی میں ہونے والے یعنی مکمل ہو چکنے والے کام کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا کیا آپ کو یاد ہے کہ فعل کی تا شکل بناتے کیسے ہیں؟ جی بالکل. وکاریماس کی صورت میں سب سے پہلے ماس ہٹاتے ہیں اور اب اس میں ماس سے پہلے ری ہے. تو اگر ماس سے پہلے حرف ری ہو تو ری کو ہٹا کر تا لگاتے ہیں. اس طرح یہ وکاتا بنتا ہے. اب دوبارہ مکالمے کی جانب آئیں. سوکو نیتے, وہیں ٹھہریں, یعنی آپ جہاں ہیں وہیں رکی رہیں. سوکو نی, اس جگہ پر یا وہاں پر, یعنی جہاں آپ ابھی ہیں. سوکو, اس کے معنی ہوتے ہیں وہاں, اس جگہ پر, اور نی جگہ کی نشاندہی کرنے والا لفظ ہے. ایتے, یہ فعل ٹھہرنا یا ہونا یعنی ایماس کی تے شکل ہے. اس میں ماس کو ہٹا کر تے کا اضافہ کیا گیا ہے. یہاں پر فقرے کے اختتام سے کدا سائی یعنی برائے مہربانی کو حذف کر دیا گیا ہے. جی بالکل, کیونکہ یہ بات کرنے کا کچھ بے تکلفانہ انداز ہے. اچھا آئیے اب ہم سبق نمبر 18 کا مکالمہ دوبارہ سنتے ہیں. آج کا کلیدی جملہ ہے میچی نی مایوتے شیمائی ماشتا, میں راستہ بھول گئی ہوں. موشی موشی ساکورا سان, تسکیتے کدسائی, میچی نی مایوتے شیمائی ماشتا. ایما دوکو؟ مے نو مائی نی یوبین کیوکو گا آریماس. وکاتا, سوکو نی ایتے. اور اب پیش خدمت ہے ہمارا کارنر گر کی باتیں. اس پروگرام کی سپروائزر پروفیسر اکانے توکوناگا ہمیں آج کے اہم نکات بتاتی ہیں. انور صاحب, آج کا کلیدی جملہ ہے مایوتے شیمائی ماشتا, یعنی میں راستہ بھول گئی ہوں. تو برائے مہربانی ہمیں تفصیل سے بتائیے کہ شیمائی ماشتا کو کیسے استعمال کرتے ہیں. آئیے پروفیسر صاحبہ سے پوچھتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اگر فعل کی تے شکل کے بعد اس طرح کہا جائے شیمائی ماشتا تو اس کا مطلب ہے کہ کام ختم یا مکمل ہو گیا ہے, اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اس کام کو دوبارہ نہیں کر سکتے یا اس کے پہلے والی حالت میں نہیں لا سکتے. چنانچہ کسی کام میں ناکامی یا اپنے کیے پر پشیمانی محسوس کرنے پر یوں کہتے ہیں شیمائی ماشتا. مثال کے طور پر آپ سے ایک ڈش ٹوٹ گئی, تو ٹوٹنے کی جاپانی ہے واریماس. اس لفظ میں ماس سے پہلے حرف ری ہے, اس لیے اس کی تے شکل بنے گی واتے, اور اگر آپ اس کے ساتھ یہ لگا دیں شیمائی ماشتا تو یہ مل کر بنے گا واتے شیمائی ماشتا. اس کا مطلب ہے کہ میں نے ڈش توڑ دی ہے. اس طرح آپ اس احساس کو بیان کر سکتے ہیں کہ آپ غیر محتاط تھے جس سے ڈش ٹوٹ گئی ہے. یہ تھا ہمارا کارنر گر کی باتیں. اور اگلا کارنر ہے صوتی الفاظ. اس میں ہم آوازوں یا رویوں کی عکاسی کرنے والے الفاظ متعارف کرواتے ہیں. اورو اورو, اورو اورو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ لفظ کسی بالکل ہی غیر متوقع صورتحال میں کسی شخص کے غائب دماغ یا بدحواس ہونے کو ظاہر کرتا ہے. اورو اورو, اورو اورو جی, یہ ظاہر کرتا ہے کہ کسی خاص حالت میں کوئی شخص ادھر ادھر گھوم رہا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے. تو سامعین, آج کے صوتی الفاظ کے کارنر میں ہم نے اورو اورو اور اورو اورو متعارف کروائے. آج کے سبق کے اختتام سے پہلے ہمارا کارنر ہے انا کے ٹویٹ. انا دن بھر کی سرگرمیوں پر نظر ڈالتی ہیں اور ٹویٹ کرتی ہیں. مجھے بتایا گیا ہے کہ اگر میں راستہ بھول جاؤں تو میں پولیس باکس جا سکتی ہوں. وہاں موجود پولیس افسر نقشہ دکھا کر مجھے راستہ بتائے گا. سامعین, امید ہے آپ سبق نمبر 18 سے محظوظ ہوئے ہوں گے. آج کا کلیدی جملہ ہے میچی نی مایوتے شیمائی ماشتا, میں راستہ بھول گیا ہوں یا بھول گئی ہوں. اگلے سبق میں انا ساکورا اور رودریگو سے دوبارہ ملیں گی, تو ہمارے ساتھ رہیے گا.